ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโฆษกเทพบุตรสำหรับโฆษกเทพบุตรนี้ก็เนื่องด้วยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐานก็ต้องเรียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานในสำหรับโฆษกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตว์ดิเรกชันไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกันทั้งด้านของตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามาวดีความมีว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่งในโกตุหริกะกับปัญญาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นเรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่อนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางประตูและบันไดต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทางฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็นนี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้รื้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหวมาในระหว่างทางสองคนตายายผลัดกันอุ้มลูกแล้วก็ผลัดกันหาบของที่สำหรับกินสำหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบุกป่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวันสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่าลูกเล็กของเรานี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สำหรับภรรยาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าลูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักของมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุหริกะให้ปัญญาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้ค่ำปล่อยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัสสาวะยิ่งเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทีจึงเอาลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้กลบแล้วก็ทำเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงพัญญาก็ค่ำมากเมื่อทายกันแล้วพัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสียแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โน้นพัญญาเสียใจกลับมาดูลูกน้อยก็หาไม่เห็นเขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่นี่ยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรลูกน้อยถ้าเราขืนนำไปเรากับลูกน้อยทั้งสามก็จะตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วปัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐีทั้งสามีและปัญญาจึงได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ตอบว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่จึงได้ขออนุญาตเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารข้าวมัทุปายาสซึ่งจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนในสมัยนั้นขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ใกล้ๆ ถ้ามหาเศรษฐีบริโภคข้าวมัทุปยาตแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั้นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปรานมันมากเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ในโกตุหริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาของตัวยินดีกล่าวบอกว่าข้าพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าตกยากได้รับความลำบากหนีโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ท่านมหาเศรษฐีก็มีความปราณีรับเขาไว้แล้วเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมา3 วันแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้2 ส่วนนายโกตุหริกะกินหมดส่วนของตัวภรรยายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วจึงถามให้อิ่มหรือยังตนยอมอดนี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิตนายโกตุหริกะก็บอกว่ายังไม่อิ่มภรรยาจึงเอาส่วนของตัวให้นายโกตุหริกะกิน นายโกตุหริกะกินส่วนที่2เข้าไปอาศัยที่ร่างกายมันเพลียธาตุย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายถ้ากำลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุนัขของท่านมหาเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขแต่ว่าดีกว่าเราเราเองเป็นคนยังไม่สามารถจะกินข้าวมทุปายาตได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านโกตของโกตุหริกะนึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญาณจิตออกจากร่างอย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่าจิตถ้าไปใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันเพราะวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่ที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่มันคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปรากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสนธิอยู่ที่นั่นนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิซึ่งแปลไปจะเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจไว้เฉพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไปถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ใจเราตั้งไว้เฉพาะพรหมเป็นเอกคตารมที่เรียกกันว่าจิตเป็นฌานคำว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนั่นเองในกายเสมอเราก็ไปเป็นพรหมถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานคิดว่าเราพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลงเห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานำทรัพย์สินทั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะไปนิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถ้าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทรกจากในสถานีเสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นอาวขอผ่านไปเมื่อในโกตุหริกะเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วพอคล่องครบกำหนดก็ปรากฏว่าคลอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมาก มีความรู้ภาษามนุษย์มากก็ตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขแสนรู้เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านในตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจเจกับพุทธเจ้าก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วยถึงที่มีพุ่มไม้ท่านก็ไม้ตีพุ่มไม้ทำเสียงดังๆเป็นอันไล่สัตว์ร้ายถ้าบังเอิญจะมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบัจเจกับพุทธเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหารที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำบางวันที่ท่านไม่อยู่และท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุนัขตัวแสนรู้นี่ไปตามไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระบัจเจกับพุทธเจ้าเมื่อเจ้าสุนัขแสนรู้ไปถึงพระบัจเจกับพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงถึงว่ามันขอนิมนต์พระบัจเจกับพุทธเจ้าไปบ้านพระบัจเจกับพุทธเจ้าท่านมีความรู้คือมีญาณพิเศษคล้ายๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับญาณเป็นเครื่องรู้ตอนนี้มันทราบแล้วท่านก็เดินตามเจ้าสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่พึงมีอยู่เห่ากันโชคเป็นวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับเจ้านายที่เคยทำเวลาไปถึงบ้านมันก็นำพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าเข้าบ้านบางวันท่านลองใจมันแกล้งเดินเลยบ้านไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ขวางหน้าเขาไว้แล้วก็เมื่อเวลาถามว่าท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงเอาผ้าสบงให้กลับมาที่เดิมตอนดึงสบงนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้าหนุ่งพระบัจเจกับพุทธเจ้าท่านก็เกรงว่าสบงจะหลุดถ้าสบงจะหลุดมันจะกลายเป็นชีเปลือยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตัวนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระบัจเจกับพุทธเจ้าโปรดท่านมหาเศรษฐีถึงการสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้พรรษาจะเข้าพรรษาท่านก็ลาท่านมหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระบัจเจกับพระพุทธเจ้ามากเมื่อพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าเหาะไปในอากาศมันทั้งเห่าทั้งหอนแสดงความเสียใจเมื่อพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าพ้นไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระปัจเจกับพุทธเจ้าเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึง60โยชน์แล้วหัวเราะเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังก้องไปทั้งดาวดึงส์เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษที่ท่านกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษอย่างนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่เห่าหอนนิมนต์พระบัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความเคารพในพระบัจเจกับพุทธเจ้าในประการหนึ่งการที่โคศกเทพบุตรเรียกว่าเทวดาสุนัขได้กล่าวก็ในพระสมัยก็เรียกว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดาที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรรคผลโดยไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมาโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรรคผลด้วย แต่ว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรหมโลกได้โดยการแนะนำพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพราะการบารมีย่อมเป็นไปตามหน้าที่อย่างนี้เคยพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้านี้ยังมีอยู่ถ้าคนตาดีหรือว่าใจดีมีจิตใจเข้าถึงธรรมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัวเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ความจริงพระอริยเจ้ามีอยู่แต่ว่าคนที่จะรู้จักพระอริยเจ้าไม่มีแต่จะว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนรู้จักพระอริยเจ้ามากขึ้นมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจให้เข้าถึงความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยเจ้าก็ย่อมปรากฏและบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามาพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระบเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระบเจกับพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีในมันเพราะว่าเวลาที่มันไปหาพระบเจกับพุทธเจ้าท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ในการรูปคลำศีรษะบ้างรูปตัวบ้างแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นพระบเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระบเจกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอันนี้มันรักในพระบเจกับพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็ผูกพันนึกถึงพระบเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปกติในความจริงมันจะรู้ว่าพระบเจกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระนั่นก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเราอาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณ 1,000 เป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสที่ได้แค่ขยับเบาๆพูดธรรมดาดังไปตั้ง60โยชน์ถ้าปล่อยเสียงดังเต็มที่เสียงก้องดาวดึงสงสัยเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบุตรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดถึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบเจกับพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้แล้วพวกเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้สมเด็จเนื่องในความสุขหมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพ ตอนนี้เวลานี้พวกเราพุทธบริษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการนั่งภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธบ้างสัมมาสัมพุทโธบ้างอย่างนี้เป็นต้นจะภาวนาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชื่อว่าเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นก็มีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กำไรกว่าเจ้าโคศกเทพบุตรเราได้กำไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้นั่นเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูยอมรับนับถือว่าทำคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภและเป็นจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทำการทำจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มีกรุณามีความสงสารสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญจเวทห้าประการอย่างนี้เราก็ทำแล้วและยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้จิตใจเราของเราระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นกุศลที่เรียกกันว่าสมถภาวนาทำจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอคำว่าเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจริงจะเป็นฌานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการเจริญฌานและจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังได้แก่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้นอันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตว่างจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดีแล้วเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีสอนบอกให้เราทรงพรหมวิหารสี่จิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดโดยการที่สองเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกถ้าไม่เกินความสามารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยให้เขามีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้โดยการที่สามเรามีอารมณ์จิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีก็พอยินดีกับความดีนั้นบริการที่สี่คำสอนพระองค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉยถ้าสิ่งใดอันเป็นเหตุเกิดวิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลอื่นตัวอย่างถ้าอาการป่วยไข้ไม่สบายเกิดแก่คนอื่นหรือกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอมาช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกขเวทนากินกายกินใจของเราและของเขาอย่างนี้เราก็ไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นอุเบกขาคำว่าอุเบกขานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บุคคลอื่นเยียดยัดป้อนเข้ามาให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาไว้แต่อารมณ์ของใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาสามารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานได้นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ได้เกิดเป็นโคศกเทพบุตรฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นของดีว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิด พราะว่าพระนิพพานนี้มีสภาพไม่สูญที่พราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏมาในพระไตรปิฎกพราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานนี้เมื่อคนถึงแล้วเป็นผู้ไม่เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงตอบแบ่งแยกแบบแบ่งรักแบ่งสู้บอกว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีคำว่าเกิดก็ต้องหมายความว่ามีคำว่าตายแต่ถ้าจะว่าไม่เกิดพระนิพพานก็ไม่มีสภาพศูนย์คือเป็นแดนแห่งอมตะหาความตายหาความสลายหาความเปลี่ยนแปลงมิได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่กี้พูดเหลอไปใช้คำว่าเกิดในพระนิพพานจะเป็นการคล้ายๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดกันดีกว่าพูดก็ว่าทำยังไงล่ะเราจะไม่เถียเสียทีโคศกเทพบุตรพระโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุนัขตายแล้วเป็นเทวดาได้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระบัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระบัจเจกพุทธเจ้าคือใครเพียงแต่เพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขาแต่บังเอิญคนที่เขารักเป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เขาถึงสวรรค์ได้แล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายลองวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทดูว่าจิตใจของเราเปรียบเทียบกับโคศกเทพบุตรได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสงฆ์จิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะนี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการขอจงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับแล้วมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภะละและปริพานหากพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี